Elment mi? Ma viszni. ます。 Bosniában, Rozsdáig egy kicsit pár napot sétáltunk, mindig dolgozunk. komad, kom ti je. O, ne. 200? 200, 300? Ne, 30. Pa to buket, kom? Da, buket je 200, ne. Čekaj da imam šta će. Pevaju svi. Lepo neću. E, imaš dinara da kupiš sebi sve? Nemaš kartu? Ne. Da, čuva sam, nema što da radiš, nema što da te zovem. Ne zovem me odavno, pa sam ja pobegao tu. Evo kupi, pokrenu, druga mogu otišao da se javim. I nisam mi nije reći da ne mogu ti da se kaže. Ljubočina, dobro. I pobegao i... A je li dobro? Ne, dobro. Meni? Ne, nego pa došle, pa dobije verovatno i krv i ono, doba da, penzija, dobro. Baba prima penziju. Da, da, da, da, da, pravi se. E, pa to, pa da sam ja ili ti, ili Bog nam pokloni. I ti još radiš? Pa, ja sam se ne mora, sam radio sa ovo. Što radiš? Sa ovo ću. A to bi tako i treba. Ja moram otvarati menjačnicu, ne mogu ja. Sad ti uzim. Jaja. Jaja? Aha. 70. Aha. Može da jesti. Da si hođa da nabiramo. Na kica zna, bakre da čokoroško. Ovo me zapričava. Hajde se ovo sad. Zdravo. Jolika, moj ubresaj. Može da gdje. Meg lát apam, meg össze jobbat megy. Olyan, de jobban nem megy össze. Jobb lesz, na még az kőne. Öcsi, mi van, jó napot? Te vagy a Soros, te árulod itt most ezeket? Most én árulom, virágot. Mennyi, hány ezer dinár van? Hát, egy itt valaki 200 már. 250 euró, amit három keresztül mondom. 200? Ez itt 200. Jó, kérem most. Nem kész emlő. Beáltozod, én akkor majd itt ilyen elvágott füvegybe teszem. Ilonka néni sírja. Van, most én fordítva csinálom, mert ez nem szép, hogy előbb elteszik, azt aztán fizetik. Igen. Talán bízott magába, hogy kifizeti. Ez a hóz, amikor itt mászkál lesz, jó, vágd meg! Látod ezt a hajasnak? Na, haja van itt a nézve. Csak egy 200-as mondta? Ja, igen, egy 200-as mondtam. Jó, az van. Köszönöm. Jó, fiatok vagyunk el. Magálja a bicikli. Mi van? Akkor nem állok közele. De bajdék. Az magá, álljon, ahogy akar. Köszönöm. Ajde, da sam ja tamo dolazio, ajde. Tehát annyi elment a templom. Elment. Majd is szeret. Thank you. Itt van barul a kémisz, van még bár. Ezek a 300-ban van benne a gadióra. 1250? Na, 250. Mindig itt is van engedjében belőle. Az? Igen. Akkor el 400-ban. Visszafelé tőlem, hogy a látom. E odlično, toliko mi, koliko sam i donela. Ovu. Čekaj, gdje mi je držač? Evo ga držač, izvoli. Ovo je 17. Evo 170. 170, aha. Dobro. Čekaj, samo da nađem. Mama, kući? E, ako ti treba 20 dinara imam i ovo 500, onda treba 350, ako je 170. 350. Evo je stavio. Ti si sve izračunao. Hvala. Evo stavim ipak ovdje. Hvala ti. Thank you. ezek a kis kaktuszok. Nem tudom. Na, majd később jön, vissza vagy. Thank you. Thank you. ne, čak jim se je pozorila. Mennyibe kell a virág? 350 vagy körül. 300? 300. És 300-ig nem lehet? Hála! 300-es. Ó, láttam, hogy ennyi a program. Treba na bih taksi, sve je to srpsko, to je bilo Meksiko. Hvala, prijetno. ko su cveće? Ovo? Ovo je 200. Da? Vidite, su ovo velike 250. Evo ovaj može se, to je 200, jel? Da. Thank you. Nem jó, hogy ez is lett. Nagy nem akart adni az egyik előadásom, mondja, hogy a 250 a posta. Nagyon, nagyon úgy csináltam, 250 az egyiket, a másik mondja, 300. De úgy csináltam az egészet. Mindig tudunk tetszik. A posta ott volt. Nem tudom, mi láttam, hogy 250 az egyik. Arra. Nagyon éves volt. Mennyit kaptam? Hát nem. Várj, a tartalmat. Egy-kettő. Mi ide próbálni? Nem is a senki. Nincs csak ott a tajat. Hát? A tajásos ott nem volt az olyan más. Sőt. Mennyit kaptam? Mennyit kaptam? Nem számolom. Ha jó. Most egy masina, így gondol fel, fel. Jó, itt a telefonod, meg a táskád. Hát nem tudom, mennyi az idegen fölött. Na mindegy. Nem jöttem alatt csak. Még kevés kéz. Nem vagy, több mint a semmi. Egyetlen, nem jó. Szerberega, szer. Középosztályú nőszemély volt. Nem volt az a magyar, akit mondta, hogy jön majd elvisz tőled 10-et vagy 20-et, annak meg kell halni. Azt mondta, hogy jönni fog, nem? Igen, de az az ember, akit te mondta magas magyart, az nem. Van még 20 darab tojás számára, több nincs. Olyan, mi van? Nem. De 20. 25. Thank you.